วิญญาณไม่สงบการที่เราลงไปช่วยคุณหมอพรทิพย์เหมือนกับเราได้ลงภาคสนามได้ไปช่วยผู้ที่เสียชีวิตโดยเฉพาะทั้งคนต่างชาติและคนไทยและจากการที่เคยเป็นพยาบาลมาก็เข้าใจเรื่องความตายและเรื่องวิญญาณในระดับหนึ่งเมื่อเข้าไปทำงานในจุดนั้นเราก็แผ่เมตตาให้ผู้ที่เสียชีวิตให้เขาได้รับกุศลผลบุญจากเราให้เขาได้ไปสู่บุญกุศลที่เขาได้ประกอบกระทำมาของเขาเองแต่ละคนเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเราไม่ได้เห็นอะไรแต่เป็นความรู้สึกที่สัมผัสได้อย่างเราทำหน้าที่ตรวจหาวัตถุพยานในผู้ที่เสียชีวิตเพื่อจะบอกว่าคนนี้เป็นใครมาจากที่ไหนอย่างไรมีญาติมารับหรือไม่วัตถุพยานของแต่ละคนจะเป็นสิ่งยืนยันที่ชัดเจนขณะทำก็ต้องดมยาดมไปมันมึนหัวคลื่นไส้อยากอาเจียนก็เริ่มสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะเราก็สบายดีมาตลอดแต่พอมาทำตรงนี้ทำไมจึงได้มีอาการอย่างนี้พอนึกได้เราก็ตั้งจิตแผ่เมตตาให้เขาตลอดแต่อาการดังกล่าวไม่ดีขึ้นก็เลยคิดในใจแบบดุๆว่าถ้ามารบกวนแบบเนี้ยเราก็ไม่สามารถปฏิบัติงานช่วยเหลือได้ให้หยุดรบกวนเราเสียเพราะเรารู้สึกว่าร่างกายของเราไม่สบายพอสวดมนต์แผ่เมตตาให้สักครู่อาการที่มีก็หายไปอันนี้เล่าเพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่สัมผัสได้ด้วยตัวเองรู้ว่าเขามาขอมาบอกให้รู้ว่าเขาต้องการบุญกุศลที่เราสร้างบ้างก็มาขอบุญกุศลของเราที่เกิดจากการสงเคราะห์ในครั้งนี้เขาจึงมารบกวนเราพอแผ่เมตตาให้เขาก็สงบไปสัพเพสัตตาอเวราโหนตุช่วงนั้นเราแผ่เมตตาเป็นภาษาบาลีและภาษาไทยด้วยเราแผ่ให้พวกเขาตลอดโดยเฉพาะที่บ้านน้ำเค็มซึ่งมีผู้เสียชีวิตเยอะมากเราตั้งจิตและตั้งใจแผ่เมตตาให้อย่างมากตลอดเวลาขณะจิตสุดท้ายที่บ้านน้ำเค็มเราไม่สามารถทำงานค้นหาศพได้มากนักเพราะรถเข้าออกมากรถติดเราจึงต้องลงเดินตั้งแต่ทางเข้าบ้านน้ำเค็มในใจก็แผ่เมตตาให้ผู้เสียชีวิตตลอดในเรื่องของจิตวิญญาณหลวงตาท่านเคยแสดงธรรมไว้ว่าขณะจิตสุดท้ายของคนเป็นขณะจิตที่สำคัญมากขณะหมดลมหายใจอยู่ณจุดใดจิตวิญญาณก็จะอยู่ณตรงนั้นยกตัวอย่างเช่นคนที่เกาะพีพีที่รอดชีวิตมาเขาเล่าให้ฟังว่าบางคืนยังได้ยินเสียงคนเล่นน้ำอยู่ริมหาดนั่นก็เป็นเพราะว่าในขณะที่หมดลมหายใจคือขณะจิตสุดท้ายของคนพวกนั้นจิตของพวกเขาดิ่งอยู่กับการเล่นน้ำอย่างสนุกสนานอยู่ตรงนั้นโดยที่ไม่รู้ตัวว่าจะเกิดเหตุพุทโธอยู่ที่จิตฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจที่เราอาจเจอเหตุการณ์แปลกๆเช่นเห็นมีคนกวักมือเรียกขอขึ้นรถก็รับขึ้นมาแต่พอหันไปดูอีกทีก็ไม่มีใครอยู่ในรถนั่นก็คือวิญญาณของเขายังหลงว่าเขายังมีชีวิตและกำลังเดินทางไปมาอยู่ก็เหมือนกับเขายังมีชีวิตมีลมหายใจอยู่คือขณะจิตสุดท้ายเขาติดอยู่ณตรงนั้นเพราะฉะนั้นองค์หลวงตาท่านจึงสอนให้นำพุทโธมาไว้ที่จิตทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนให้นำเอาพุทโธมาแน่ที่จิตฟังตอนแรกเราก็ไม่ค่อยจะเข้าใจแต่ตอนนี้เข้าใจคำสอนของท่านแล้วว่าเราอาจตายได้ทุกวันเวลาแล้วในขณะจิตสุดท้ายของเราหากไม่มีสรณะที่พึ่งประจำอยู่ที่จิตเราจะไม่สามารถไปถึงจุดที่เราสร้างสมเอาไว้ได้แต่กลับจะต้องไปติดอยู่ณขณะจิตสุดท้ายนั้นก่อนแทนที่จะได้ไปเสวยบุญบาปที่เราทำไว้